नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोच्यार्थम् अहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त अर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उससे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होते हैं। जब यह पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो उससे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से अर्थ जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होते हैं और साथ ही जो उनकी भक्ति करते रहते हैं यह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होते हैं व भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहते हैं कि भौतिक कलमश उससे छू भी नहीं पाते। ज्ञानी भगवान के सबसे प्रिय है, परंतु कल में कहीं बार एक श्लोक बोला, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, कि उत्तमा भक्ति है जिसमें और कर्म और ज्ञान का प्रयास नहीं होते हैं और पूरा चेष्टाओं अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति साधना में लगाना है। तो कर्म और ज्ञान ये दो मार्ग शुद्ध भक्ति मार्ग तिरस्कृत होते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वर्थम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभ्य ये प्रयास जिजिथोपि अभी तम स्त्रीलोक्यम। तो इस भक्ति की महिमा, भक्ति की परिभाषा देने में ब्रह्मा जी सर्वप्रथम कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, ज्ञान अर्जन करने का प्रयास छोड़ दो। नमंत एव विनम्र हो, ज्ञाने प्रयास में उदपस्य नमंत जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वर्तम, वो पूरा जीवन में हरिकथा सुनो हरि भक्तों के श्रीमुख से, स्थाने स्थित अर्थात भौतिक स्थिति का परिवर्तन करना का कोई वो प्रयास नहीं करना चाहिए। जिसमें किसी भी स्थिति में हो रहो और कृष्ण भक्ति करो। कैसे? स्थाने स्थित श्रुति श्रुति कथांग इस प्रकार श्रवण करके चन मन धन बच्चन इस सबों से कृष्ण सेवा करो, और इस प्रकार की भक्ति करने से अजित भगवान जित होते हैं उनके भक्तों की भक्ति से। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि एक प्रकार का भक्त मेरे बहुत ही प्रिय है, और वो भक्त चूंकि वो भक्त मुझको कृष्ण को प्रिय मानते हैं, उसलिए मैं मेरे भक्त परस्परा भाव से प्रिय जैसे ग्रहण करता हूं। तो ज्ञान का प्रयास वर्जन करना चाहिए, ज्ञानी नहीं होना चाहिए। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चार प्रकार के भक्त या प्राय भक्त, ये चारों में सबसे प्रिय मेरे सबसे प्रिय है ज्ञानी। ये चार प्रकार के भक्त कौन कौन है कल हम उसके बारे में चर्चा की। चार प्रकार जो भक्ति में आते हैं, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा। तो अर्थ इसका क्या मतलब? जो दुखी है, जो दुखी है सब आशा करते हैं भगवान की कृपा। तो दुखी ही लोग जो भगवान के पास आते हैं भगवान से आशा करते हैं कि वे दुख से बचाना मिलेंगे। अर्थ और अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब धन अभिलाष करने वाला, पैसे मांगने वाला। हे भगवान आप सबसे बड़े धनी है, मुझको भी कुछ दो, कृपा कृपा मिला था। क्या बोल रहे हिंदी में? कृपा कृपा कंजूस मत, मुझको दो पैसा, तुम्हारा पास काफी हो मुझको कुछ दो। तो जिज्ञास इसका क्या मतलब? नहीं वो मतलब ज्ञानी नहीं है लेकिन भगवत विषय में कुछ रुचि बोलते, तो गंभीर रुचि नहीं है लेकिन ये क्या है ठीक है देखूंगा इसके बारे में। और मतलब परम सत्य खोजने वाले नहीं है लेकिन शायद इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट से ऐसे भगवत तत्व ज्ञान में रुचि है। तो ये और चतुर्थ है ज्ञान। तो इस प्रसंग में ज्ञानी इस शब्द का मतलब नहीं है जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान और आराधना करते हैं वो उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है, शुष्क ज्ञानी नहीं है। एक और प्रकार का ज्ञानी है जो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते, भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करके सभी प्रकार के भौतिक कलुषों से मुक्त होते हैं। तो उस प्रकार ज्ञानी जो भगवत तत्व ज्ञान युक्त है, तो ज्ञान से स्पष्ट धारणा से भगवान की भक्ति में आते हैं। ये और तीनों का भगवत धर्म में आना, वो स्पष्ट धारणा और शुद्ध भावना से नहीं है। जो अर्थ अर्थात दुखी या अर्थार्थी पैसा मांगने वाले जो आते हैं, तो समझते कि भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है इसके बारे में नहीं पूछते। श्रील प्रभुपाद कही बा बहुत बार बोले कि पूरे दुनिया में सब लोग जो नास्तिक नहीं है बोलते कि भगवान महान है, भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, अल्लाहु अकबर, ये सब एक ही तत्कार्य है। श्रील प्रभुपाद बोले कि खाली गॉड इज ग्रेट बोलना तो काफी नहीं है, तो कैसे महान है समझना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञान उसको सीखना चाहिए। किसलिए? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके उफल होते हैं कि वो स्वभाव की रुचि की उत्पत्ति होती है भगवान की भक्ति करने के लिए। अहम सर्वस्य खबभौम अथ सर्वं प्रभाते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसंबंध। जो जानते हैं कैसे मैं कृष्ण सभी वस्तुओं का मूल स्रोत हूं, सभी वस्त्र मुझसे निकलते हैं, इति मत्वा इसको मान के भजन्ते माम, जो मानते हैं और समझते कैसे भगवान महान है, कैसे वे सर्व कारण के कारण है, भजन्ते माम मेरा भजन करते हैं, बुद्धा वे बुद्धि लगा के कृष्ण भजन करते हैं, और भाव संबंध भाव संबंध होते हैं। तो अगर पूरा ज्ञान नहीं हो भगवान के बारे में, तो आपका मंतव्य था ताकि भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम है। तो सीमित वस्तुओं भी उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। एक ग्लास जल उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर पूरे जीवन में हम एक ग्लास जल के बारे में अनुसंधान करेंगे तो पूर्ण ज्ञान मिलना तो संभव नहीं है। तो इसमें खोटो एटम है, कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल है, और कैसे ये सब एटम मॉलिक्यूल तो परस्पर प्रतिक्रिया होते हैं, और जल का कितने प्रयोग होते हैं, और तत्व जल तत्व असीम है। तो Bhumirapana lobayu kangmano bhutireva cha ahankara iti angme bina ashtam ashtam bina praktirash bina ashtava. Is jal atong me ek mool dhatu hai Bhagavan ki srishti. So ek glass jal bahut chota hai. पूरा जल जो जगत में है और बहुत जल है जगत में, आधा जगत जल से भरा है. वो कौन से सागर बोलते वो जगत में है आधा, वो गर्भोदक, गर्भोदक सागर, वो आधा जगत वो गर्भोदक सागर से भरा है. तो ये सब भूमि आप अर्थात जल, भूमि आप अनल अर्थात आग, भूमि आप अनल वायु, खम मन बुद्धि अहंकार, ये सब के सृष्टि करता है भगवान. तो अगर एक क्लास जल के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है तो कैसे भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है. जानंत एव जानंतु किम बाहु क्या तमे प्रभु मनसा वचसा ग्राह्य वैभवम तव गोचर. ब्रह्मा जी और भी बोले कि हे भगवान कृष्ण, कोई लोग के जो बोलते हैं मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं ब्रह्मा जो जगत में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तो मेरा विचार है आपका वैभव देखने से मेरा विचार है कि मेरे लिए मन से वचनों से और सभी प्रकार का प्रयास से आपके आपकी वैभव के बारे में सब कुछ समझना बिल्कुल संभव नहीं है. तो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अर्थात, तो जैसे भगवद गीता में भगवान वो खुद के बारे में स्वयं के बारे में ज्ञान देते हैं, तो इतने सब ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान है. और कैसे वे सर्वशक्तिमान है उसके बारे में विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवत में. तो कैसे सृष्टि कार्य संपादित होते हैं भगवान विष्णु के द्वारा, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, परंतु दो मुख्य प्रकार की सृष्टि है, कई प्रकार की सृष्टि है. वो दो सार्ग और विसार्ग बोलते, सार्ग का मतलब भगवान कृष्ण से वो सब भूत धातु सृष्टि करना, वो सब क्या बोलते उपादान, वो सब इंग्रेडिएंट्स देते हैं भगवान. और ब्रह्मा जी वो सब व्यवस्था करते हैं, ब्रह्मा जी इंजीनियर जैसे है. और भगवान कृष्ण ब्रह्मा को बुद्धि देते हैं जिससे वे समझ सकते हैं कैसे सब कुछ व्यवस्था करना. तो भगवान के बारे में अगर ज्ञान हो फिर वास्तविक भक्ति करना संभव हो. अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानते हो तो हम कैसे भक्ति करेंगे. भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापन करना. तो यदि इसका मतलब प्रेम संबंध का मतलब भगवान की व्यक्ति है, तो ऐसा है कुछ लोग जो मानते हैं कि भक्ति अच्छी है, परंतु वो भगवान जिन पर भक्ति रखना चाहिए भगवान तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है लेकिन उनकी व्यक्तित्व मायक है और परम सत्य का कोई रूप नहीं है, इसलिए वो लोग मायावादी बोलते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि भगवान की रूप गुण लीला इत्यादि सब कुछ जो है तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। जब हम आत्म साक्षात्कार मिलते फिर हम समझते हैं कि कोई भी नाम रूप गुण लीला कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्मा है और कुछ नहीं है। इसे वे मायावादी बोलते हैं क्योंकि वे कि कृष्ण भी माया का एक विकार है ऐसे धारणा कृष्ण को आरोप करते हैं। तो किसी व्यक्ति से प्रेम करना का एक शर्त है कि वो व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कहूंगा कि हरीश भट्ट को प्रेम करना चाहिए, एक नियम है हरीश भट्ट को प्रेम करो, तो कैसे प्रेम करेंगे? अगर हरीश भट्ट लगते तो भारत में कम से कम एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरीश भट्ट, क्योंकि हरीश एक साधारण नाम है और भट्ट वो भी, तो लगते कम से कम एक व्यक्ति है जिंदा है भारत में आज, कम से तारीख 28 जून 2008, तो हरीश भट्ट कम से कम एक व्यक्ति है जिंदा है आज जिसका नाम है हरीश भट्ट। तो हरीश भट्ट ऐसे एक व्यक्ति है लेकिन अगर उसके बारे में हमारा कुछ जानकारी नहीं है तो कैसे हम उसको प्रेम करेंगे? तो हरीश भट्ट ऐसे व्यक्ति है, तो मतलब व्यक्तिगत संबंध रखना चाहिए, फिर प्रेम प्यार सद्भावना का सवाल होता है। तो आजकल सब काम इंटरनेट में से करना है, तो इंटरनेट से शादी भी आयोजित होते हैं, तो एक लड़का आनंद में रहते हैं और लड़की कलकत्ता में रहते हैं, तो संभव है कि इंटरनेट में से वो सब विवाह संस्कार कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आनंद में हूं और तुम कलकत्ता में हो, हम अभी इंटरनेट में से शादी की, और तुम वहां रहो मैं यहां रहूं, और ऐसे हम पति पत्नी हैं, और तुमको प्रेम करता हूं फोन में से, हम कभी कभी बात करते हैं या पिक्चर देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन ऐसे ही संबंध स्थापन नहीं होते। तो जानकारी होना चाहिए वो कैसे व्यक्ति होते, कैसे बात बोलते, उसका स्वभाव कैसे है, उनके व्यक्तिगत पसंद क्या है, क्या करना अच्छा लगता है, तो जानकारी होना चाहिए। तो अगर 10 साल की शादी करने के पश्चात तो पति और पत्नी का प्रथम मुलाकात होते हैं और पत्नी पति के लिए बंगाली स्टाइल खाना रसोई करते हैं और वो गुजराती आदमी आते हैं और क्या है मुझे अच्छा नहीं लगते, क्या है रोटी कहा है रोटी कहा है पूछेगा और पत्नी जवाब देगा रोटी रोटी क्या है, एक पूछते कहा है और दूसरा पूछते है क्या है, बंगाली में हम रोटी बोलते, पतली पतली रोटली रोटली गुजराती बनाते और बंगाली नहीं जानते कैसे रोटली, अगर बाला विद्या नागा मंदिर नहीं आते तो नहीं जानते कैसे रोटली बनाना। तो और एक्चुअली शादी के पहले समाज कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, ये भारतीय सिस्टम है ना कि वो लड़का के माँ बाप और लड़की के माँ बाप तो पहले देखेंगे, तो जन्म पत्रिका देखेंगे और लड़की तो लड़का तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेंगे, तो किस प्रकार का स्वभाव है, जन्म पत्रिका से हो आर्थिक अवस्था क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, और कौन सा जात है, तो ये सब पता मिल के तो हा या ना कहेंगे ये लड़का हमारी लड़की के लिए योग्य है या अयोग्य है। ये स्टेप तो पहले कुछ ज्ञान होना चाहिए, हम बोलते कृष्ण भक्ति कर, ये दूसरे पूछेगा तो क्यों कृष्ण भक्ति करेंगे, तो किस लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए तो समझना चाहिए, और अगर जानकारी हो तो फिर हम सर्वस्व प्रभो अथा सर्वम प्रभात जय इति मात्रा भजन्ते मम बुधा भाव से, कि आपने आपसे अगर हम समझते कि भगवान कृष्ण सर्व कारण के कारण है, ये सभी वस्तुओं की मूल स्रोत है, तो इस ज्ञान प्राप्त करके तो अपने आप से वो भावना आएगी उनकी सेवा करना, वो भावयुक्त सेवा करना, बुद्धा भाव संबंधित है, वो भावयुक्त सेवा का नाम है भक्ति, और उस प्रकार का भक्त चार प्रकार है, उस प्रकार का भक्त इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं उस प्रकार का भक्त नित्य युक्त है। इस शब्द हम भगवद गीता में कई बार मिलते हैं, सतताम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च जडव्रतः, सतताम सतत जो सतत सेवा करते हैं वे ही महात्मा है श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत यंत्र मनमना भगवत भक्तो, तो कि भक्ति सदैव होना चाहिए, शुद्ध भक्ति ये भगवान कृष्ण कही बा इस भगवद गीता में कहते हैं, तो ज्ञान ही नित्य युक्त, तो ज्ञान ही जो भगवत तत्व विज्ञान युक्त होते हैं वो समझते हैं कि भगवान की सेवा में युक्त होने के अलावा मेरा और कुछ कार्य कर्तव्य अथवा धर्म नहीं है। दूसरे अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी तो भगवान की भक्ति में नित्य युक्त नहीं होते, कभी कभी युक्त होते, अर्थ युक्त होते है तो जब तक उस समस्या चलते रहते हैं तब तक हे भगवान हे भगवान प्रार्थना करते हैं, और समाधान मिल के तो Thank you very much. See you later. Hare Krishna. Or Arthartha. Artho Jignyaso Arthartha. We nitya yuk nahi hai kyunki unka swarth kya hai? कि उनका स्वार्थ है न ते विदु स्वार्थ कथिंग ही विष्णु कि उनका पूरा स्वार्थ पूर्ण मंगल साधित होते हैं श्री कृष्ण की अहैतुकी अप्रतिहता अव्यभिचारिणी अर्थात एकमात्र पूरा समर्पित भक्ति करने से मेरा परम और एक ही मंगल साधित होते हैं। ये अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी ये वचन नहीं विश्वास नहीं करते। दुखी लोग भगवान के पास जाकर वो दुख से बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका विचार है कि तो मेरा समस्या है ये है वो है तो ठीक है भगवान मुझको सहायता करेंगे, लेकिन कि मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान के चरणों पर आत्मसमर्पण करना, तो वो ज्ञान से अवगत नहीं है। वे ही विश्वास नहीं करते है कि इस भौतिक जगत दुखालय में शाश्वत है। वे सोचते है कि जगत सुखमय है, किसी कारण से मैं अभी दुख अनुभव करते हैं तो भगवान वो दुख निकाल देगा और फिर मैं सुखी हूं। वो अज्ञानी है, मूर्ख है, परंतु भगवान है कि क्योंकि भगवान के पास आते हैं समस्या समाधान प्राप्त करने के लिए। और भी लोग है जो दुखी है, जो भगवान की निंदा करते कि मैं दुखी हूं ये भगवान की गलती है, वो दोषी है मुझको इतना सा दुख देते। और दूसरे लोग है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो जो दुख में भगवान के पास आते हैं वो भगवान है तो फिर भी मूर्ख है। इसलिए वो काल का श्लोक था पर्य में श्रील प्रभुपाद विशेषकर विषय निकला कि ये सब लोग अगर भगवान की शुद्ध भक्तों मतलब भगवान के पास आकर यदि भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करेंगे वे भी शुद्ध भक्त बन सकते। तो दुखी लोग का उद्देश्य है दुख से बचा, भक्ति नहीं है। कृष्ण सेवा कहते हैं वो अपना स्वार्थ के लिए, इससे वे नित्य युक्त नहीं है। उनकी धारणा है कि मैं भक्ति करूंगा एक विशेष उद्देश्य के लिए और जब फल प्राप्त होते हैं तो भक्ति करने का और जरूरत नहीं है। जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो पूरे जीवन में स्कूल नहीं जाएगा, तो एक उद्देश्य है SSC HSC प्राप्त करना, तो प्राप्त करके तो स्कूल को छोड़ देते उसको। HSC प्राप्त करके तो और स्कूल जाने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जो अर्थ जिज्ञासो अर्थार्थी तो उस प्रकार है, उनका विचार है कि हम भक्ति करते हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए, तो जब उद्देश्य पूर्ण होते हैं तो और भक्ति करने का क्या आवश्यकता। कि जीव का पूर्ण आवश्यकता है तो सभी अवस्था में भगवान की सेवा करना वो ही नहीं समझते, लेकिन ज्ञानी जन समझते। इसलिए ज्ञानी सदैव भगवान की सेवा में युक्त रहते हैं। और दूसरे तो भक्ति करते हैं कभी कभी, जब कुछ इच्छा पढ़ना का उद्देश्य है तो भगवान के पास जाते हैं। ऐसे है लोग बहुत जो हफ्ते में पूरा परिवार के साथ एक बार मंदिर जाते हैं और एक बार सिनेमा जाते हैं और पांच दिन पूरे परिवार के साथ टीवी देखते और एक बार हफ्ते में मंदिर जाते और सिनेमा जाने का समय बीच और रास्ते में मंदिर आते हैं तो हम मंदिर जाकर कुछ प्रार्थना करेंगे, दान पेटी में कुछ दान देके सिनेमा जाएंगे। तो यही ज्ञानहीन भक्ति या भक्ति भक्ति है कि नहीं, ऐसा लोग भक्त प्राय बोलते श्रीमद् भागवत में भक्त प्राय। तो या प्राकृत भक्त बोलते शिव चैतन्य चरितामृत में भक्त प्राय बोलते और श्रीमद् भागवत में प्राकृत भक्त। उनकी भक्ति शुद्धा भक्ति नहीं, दिव्या भक्ति नहीं, उनकी धारणा और प्रयास भौतिक तीन गुणों के अंदर में है, इसलिए वो वास्तविक भक्ति नहीं है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमारा प्रयास है नित्य युक्त शुद्ध भक्त बनाना। तो मंदिर तो सबके लिए है, सब आ सकते हैं दर्शन के लिए। एक नियम है तो मंदिर आने में तो खाली दर्शन करने नहीं बैठना भी है, एक नियम है। इसलिए हम बहुत मंदिर में देखते हैं तो ऐसा प्रबंध है कुर्सी जैसे जिसको और सामान्यतः तो प्रवेश द्वार में कुछ बैठने का जाएगा, किसलिए जिससे लोग जो दर्शन के लिए आते हैं तो बाहर जाने के पहले एक सेकंड दो सेकंड बैठ सकते, नियम पूर्ण होते हैं। या दोस्तों के साथ 10 मिनट मतलब एक मिनट भगवान का दर्शन करते हैं और दोस्तों के साथ आधा घंटा बैठ के ही तो सब ग्राम्य कथा भौतिक कथा। तो यही नियम है, इसका अर्थ है कि खाली आंखों से दर्शन के लिए नहीं आना, तो बैठो और कृष्ण कथा सुनो, यही अर्थ है। लेकिन वो नियम का अर्थ नहीं समझ के लोग अर्थ के बिना निरार्थ दो सेकंड के लिए बैठते हैं फिर उठ के बाहर जाते हैं और भगवान को भूलते हैं। परंतु अगर हरि कथा सुनना है शुद्ध भक्तों से तो धीरे धीरे वो हृदय पर संस्कार हो, हृदय परिवर्तन हो। तो हम कृष्ण कथा परिवेशन करने के द्वारा प्रयास करते हैं ज्ञानी बने। इसलिए ऐसे हर रोज श्रीमद् भागवत प्रवचन होते हैं और आशा है हर रोज शाम को भगवद गीता प्रवचन भी होगा, आयोजित होना चाहिए और विशेष कोर्स 6 सेशन कोर्स और उसके बाद और भी विशेष सेमिनार होते हैं। ये सब कथा का आयोजन का अर्थ है जिससे लोग भगवत तत्व विज्ञान युक्त होने से भगवत सेवा में भगवान की भक्ति में नित्य युक्त होंगे। भगवान की सेवा में नित्य युक्त होना जीवन की संसिद्धि है वो ही संभव है यदि पूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में। और वो ज्ञान किस प्रकार का है, तो विश्वविद्यालय में और जैसे धर्म अध्ययन होते हैं तो उस प्रकार नहीं है। ये ज्ञान जो भगवान के बारे में प्राप्त होना चाहिए वो विश्वास के साथ रखना चाहिए। तो खाली थियोरेटिकल नॉलेज वो शुष्क ज्ञान है। थियोरेटिकल नॉलेज क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सिर्फ धारणा है। क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे कहेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज, बिना अनुभव के बिना वो ज्ञान जो है। ऐसे ही लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं और कुछ विषय निकालते हैं उससे, लेकिन कि भगवत गीता का उद्देश्य है भक्ति प्रचार करना। जैसे इस श्लोक में भक्त ज्ञानी, भक्त मेरे सबसे प्रिय है, तो भगवान का प्रिय होना भगवत गीता का तात्पर्य है। लेकिन जो भक्ति विहीन लोग जो भगवत गीता पढ़ाई करते तो वो ज्ञान नहीं मिलते, क्योंकि वो भक्ति तो कैसे प्राप्त होती है, भगवान की भक्तों से। ऐसा है बहु पंडित जो गीता पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, परंतु कि शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, क्योंकि उसके बारे में स्पष्ट या कुछ भी धारणा नहीं है, उसलिए भगवत गीता का मूल उद्देश्य भक्ति तो नहीं समझ। तो संस्कृत पंडित होने के पर और बाबा गीता पढ़ने के पर तो भगवत गीता का अर्थ नहीं मिलता। तो हम किस प्रकार ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, तो वो भक्ति सहित, भक्ति सहित, वो भक्ति का मूल आधार है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो उस प्रकार ज्ञान जिसका मूल आधार है श्रद्धा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ज्ञान और ज्ञानी। इस श्लोक में ज्ञानी ये शब्द का क्या अर्थ है समझना चाहिए। और ये सभी विषयों की चर्चा करने से क्या है, चरम फल भगवान का प्रिय होना, यही भक्ति। यही सब ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी का अध्यापक होंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम चयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अष्टामी प्रयतम। आज सुबह स्कूल में प्रवचन था शिक्षा का उद्देश्य। तो सामान्यतः शिक्षा का उद्देश्य लोग ऐसे मानते कि हम HSC फिर उसके बाद BSc उसके बाद MSc और उसके बाद काफी पैसा कमाना, तो उद्देश्य वही है। तो ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल है, हम ये सब ज्ञान लेके हम क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज में जो वो सब ज्ञान जो मिलते है वो सब ज्ञान लेके लोग क्या करते हैं, तो इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं या वकील होते हैं। और हम क्या करेंगे, ये सब ज्ञान लेके हम फुल जाओ पत्ता, फुल फॉल पत्ता पुष्प, फुल फॉल जाओ पत्ता, ये चारों संग्रह करके भगवान के श्री चरण पर अर्पण करेंगे। तो इतने सब भगवत गीता श्रीमद् भागवत यही सब पढ़ लिए, इतना सब अध्ययन करना और अन्य यही सब ज्ञान लेके और फूल फल जल पत्र संग्रह करके भगवान के चरण पर अर्पण करने तो खाली ये तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या जरूरत है। तो अज्ञानी भी भगवान के चरण पर फल फल जल पत्र अर्पण कर सकते लेकिन नहीं करते क्योंकि ज्ञान नहीं है। और जो अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी जो फल फल जल पत्र भगवान की श्री चरण पर अर्पण करते तो कैसे अर्पण करते हैं। भगवान कहते पत्रं पुष्पं फलं तो यम यो में भक्त्या प्रयाचित। तो वो भक्ति का मतलब पूर्ण भक्ति भावना जो फूल फल जल पत्र भगवान के चरण पर अर्पण करते हैं मुझको पैसा दो बोल के वो भक्ति से अर्पण नहीं करते। यो में भक्त्या प्रयाचित भगवान कृष्ण कहते हैं जो भक्ति का मतलब शुद्ध तो मुझको पैसे दे तो वो प्रार्थना में शायद थोड़ी सी भक्ति भी है या भक्ति का आभास रहते हैं। लेकिन यो मैं भक्त प्रचित तद हम भक्ति पारितम अश्नामी प्रयत्न वो मुझको फल ये सब फल फल इत्यादि मुझको देते मैं ग्रहण करता हूं कृष्ण कहते। तो क्यों ग्रहण करेंगे भगवान भगवान के पास पूरा जगत में सब फल फल जल पत्र जो है सब भगवान की सृष्टि है। तो भगवान ग्रहण करते क्योंकि लोग जो अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रभात इति मत भाव जनते मन बुद्धा भाव समन्वित क्योंकि भाव से भगवान को अर्पण करते वो भाव कहां से आते भगवान की महिमा समझने से। तो हमारा प्रयास है सबको ज्ञानी भक्त बनाना। इस प्रसंग में ज्ञानी का मतलब जो भगवान की महिमा से अवगत इस प्रकार ज्ञान भक्ति का दूषण नहीं है भक्ति में ही दूषण नहीं है वो भक्ति में ही पोषण है। एक प्रकार का ज्ञान है जो भक्ति में ही दूषण है और एक प्रकार है जो पोषण। तो उस प्रकार का ज्ञान से भक्ति करना चाहिए। तो कौन ज्ञानी हो सकते देखते हैं कि आसपास बहुत लोग रहते हैं तो सब बड़े बड़े बुद्धिमान छात्रों नहीं है तो बहुत सारा लोग भी है जो बड़े शिक्षित नहीं है। तो ज्ञानी होने के लिए तो बहुत बड़ा सिर बड़ा मस्तिष्क होना चाहिए। तो ब्रेन से ही भगवान को नहीं मिलता ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान तो सरल शुद्ध हृदय में प्रकाशित होते जड़ बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करते। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान है बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है तो भौतिक खेल में वे बुद्धिमान है और आध्यात्मिक विचार में बुद्धिहीन है। सामान्यतः जो बड़ा बुद्धिमान है भौतिक दृष्टि में तो आध्यात्मिक दृष्टि में बुद्धिहीन है। तो अगर कोई है बहुत बड़ा पीएचडी डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी लेकिन तैयार नहीं है भगवान के चरण पर फूल फल जल इत्यादि अर्पण करना वो जगत में सबसे बड़ा मूर्ख है सबसे बड़ा। उसकी मूर्खता नॉन पीएचडी से और ज्यादा है क्योंकि वो विचार करते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन अगर वो भगवत तत्व ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं, वास्तव ज्ञान ही नहीं। तो सब कुछ अगर जो हम सीखते हैं उसमें, उससे यदि हम सिद्धांत निष्कर्ष नहीं करते हैं कि कृष्णस्थ भगवान स्वयं, तो जितने भी ज्ञान हो वो सब निरर्थ है। और यदि हम बड़ा पंडित नहीं है और सामर्थ्य नहीं है इतना सा शास्त्र अध्ययन करना, तो यदि हम कम से कम इसको मानते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रभवो, भगवान कृष्ण सर्व कारण के कारण, तो वो व्यक्ति परम बुद्धिमान है। और प्रमाण है कि वो परम बुद्धिमान है, प्रमाण है कि वे पत्रं पुष्पं फलं तोयम् भक्ति से ये सब भगवान को अर्पण करते हैं। जो सब ज्ञानी बन जाए, भगवत तत्व ज्ञानी, भक्ति में आलसी होना अच्छा नहीं है, किसी काम में आलसी होना अच्छा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद आलसी नहीं थे, श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयत्न करके हमको इतने सारे सुंदर ग्रंथ प्रदान किए थे। तो यदि हम सही शिष्य हो या प्रशिष्य हो, तो हम अवश्य ही वो शिष्य का कर्तव्य साधन करेंगे। वो ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लेके हमको दिए थे, हम शास्त्र अध्ययन करने से वो ही ज्ञान ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रश्न अगर प्रश्न हो तो अभी बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। जैसे आपने कहा है मायावादी लोग जो होते हैं, जो भगवान के जो साकार रूप के शब्द है, भगवान के साकार रूप, रूप ही आकार है, रूप ही कृष्ण है। साकार बोलने से भूल धारणा हो सकते है कि ये रूप है, ये कृष्ण साकार है, लेकिन उसके पीछे रूप के पीछे निराकार। तो भगवान और उनका रूप अभिन्न है, ऐसा नहीं है कि साकार आकार है और उसके पीछे निराकार, ऐसा नहीं। भगवान का रूप ही है, भगवान का रूप है, भगवान ही रूप है, भगवान का रूप ही भगवान है। और महाराज जी, मायावादी लोगों का जो मन का खंडन है, तो बहुत से वैष्णव आचार्य उन्होंने पलड़ी कर चुके हैं, और लेकिन मायावादी तो ग्रहण नहीं करते। तो ये मायावादी ग्रहण नहीं करते क्योंकि वे मायावादी है, संकल्प किया कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। मचे न कृष्ण परतस्वतो मिथो विभ्य गृह प्रथान मदांत को भी विश्वता पुनः पुनश्चारणाम। जो संकल्प किया है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों को कन्विंस करना कठिन। एक उदाहरण है, तो वो आदमी जो सोते है तो उसको जगाना, अगर कुंभकर्ण नहीं हो तो सहज है। मंदिर में कुछ कुंभकर्ण है, लेकिन जो अभी नहीं करते हैं, सोना, तो ऐसे व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन। वो जागृत हो गया है लेकिन सोच रहा है कि अभी कंठ बजाना है, उठने का समय, तो अभी नहीं करूंगा कि वो नहीं सुना और ऐसे और ज्यादा विश्राम करूंगा। तो जो संकल्प किया था नहीं उठना, तो उसको उठाना बहुत कठिन। तो अदांत गोभ्य विशेषताओं से मिश्रम मायावादी, तो मायावादी सन्यासी है तो इंद्रियों को दमन करते हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि वे कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो मायावाद या निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि करके भी उस स्थिति से पतित होंगे। वो श्लोक क्या है उसके बारे में, मायावादी का पतन होते यही न्यही नृविंदाक्ष विमुक्त मानिनस स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्वेन परम पदं तथा पतंत्यतो अनागच्छयुष्मदंग। तो ये मायावादी जो कृच्छ साधन तो कठिन साधन करते हैं और ऐसे मुक्त होते, विमुक्त पूरा मुक्त नहीं होते, क्योंकि भगवान के श्रीचरण का अनादर करते हैं और इसलिए वो मुक्त या आधा मुक्त वस्तु से फिर पतित होते, फिर अदांत गो भी विशेषताओं से मिश्रम पुनः पुनः चावित चावना। तो अनादर करते हैं भगवान के श्रीचरण, आदर नहीं करना और अनादर, ये तो अलग है। आदर नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन अनादर करना इसका मतलब संकल्प करना कि भगवान के चरण पर आदर नहीं करूंगा। इससे वे अपराधी है। और आपका प्रश्न क्या था? मतलब यही कि बोलो इतना मायावाद का खंडन किया हुआ है तो वो इस तत्व को स्वीकारते क्यों नहीं? तो नहीं मानते क्या? आपका प्रश्न क्या है? मतलब वो मतलब ऐसे जैसे वैष्णव आचार्य है शास्त्र में से तर्क निकाल के भी उन्होंने उन्हें खंडन किया, तो फिर भी वो शास्त्र शास्त्र में इतना सारा खंडन किया हुआ मायावाद के बारे में, फिर भी लोग मानते क्यों नहीं? आपका प्रश्न का उत्तर दिया पूछने के पहले मैं क्योंकि उनकी भावना दूषित है, वे अपराधी है, संकल्प की है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, अपराधी है। नचे न कृष्ण, यही श्लोक का अर्थ यही है कि कई लोग है जो संकल्प किया कृष्ण भक्ति नहीं करना। जैसे बहुत लोग है जो उस सिगरेट ढाबा पर देखते हैं उस तंबाकू पीने से स्वास्थ्य का नुकसान होता है या कैंसर होता है, तो देखते हैं और सिगरेट ये जाने या सुने या बीचा का अनुभव थे, जंके हुए भी ठीक है जो भी होगा होगा। ऐसा है मेरा एक गुरु भाई, तो भक्ति आने के पहले वो तांत्रिक साधन में कुछ ऐसे थे, तो एक तांत्रिक मास्टर था और तांत्रिक साधन में बहुत बड़े बड़े पाप करने हैं, पंच मांस मध्य महिला और क्या पंच मांस मत्स्य महिला मदिरा और एक भी है जो अभी मुझे याद नहीं है, तो वो सब प्रकार का पाप करते हैं और एक प्रकार करते हैं जिससे बहुत वो क्या वो दैवी माया की विशेष शक्ति मिलती है, तो वो होने वाले गुरु भाई वो तांत्रिक से पूछे तो आप तो नहीं मानते कि भविष्य में ये सब बड़े बड़े पाप करने से आपका बहुत बहुत दुख भोग होगा, और वो तांत्रिक बालक है सही है स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास कितनी शक्ति है बड़ा मूर्ख है, तो बहुत थोड़ा समय में कुछ शक्ति प्रदर्शन कर सकते और उससे लोगों से का सम्मान मिलते और बहुत अद्भुत कर सकते, उसके बाद चिरकाल नरक भोग करेगा, लेकिन वो ठीक है ठीक है जो भी होगा होगा, लेकिन अभी मैं कितना बड़ा हूं तो ये मूर्खों की पता है ना, जैसे वो सिगरेट पीने से कैंसर होते हैं तो ठीक है वो बाद में होगा, अभी स्वाद तो ये अचिंत्य मूर्खता भगवान की महिमा अचिंत्य है, और मूर्ख लोगों की मूर्खता वो भी अचिंत्य है। आइंस्टाइन ऐसे कहा कि दो चीज है जो अपार है, जगत और लोग की मूर्खता, और शायद जगत अपार नहीं है लेकिन आम लोग की मूर्खता वो ही अपार है। क्यों ऐसा नहीं मानते? वो केवल मूर्खता नहीं है, श्रील प्रभुपाद बोले फूल्स एंड रास्कल, तो खाली फूल नहीं है रास्कल भी है, खाली मूर्ख नहीं है तो दुर्दा भी है। तो भगवद गीता यथारूप लेके दौर से दौर जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, वास्तव ज्ञान प्रदान करो, जगत में खाली एक दोष है, कृष्ण भक्ति का अभाव बड़ा दोष है। ये कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान प्रदान करने से परिवेशन करने से लोग का कल्याण हो, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। इसलिए नारायण प्रभु चैतन्य महाप्रभु वंशी मोहन बाहर जाकर बहुत व्यस्त रहते और सभी भक्तों प्रचार करते, तो खाली मंदिर में बैठना और ठीक है हरे कृष्ण प्रसाद का समय उस समय उत्साही होगा, ये भक्ति नहीं है। ये मंदिर है बेस केंद्र जिससे हम लोगों को बुलाते हैं यहाँ आओ हरी कथा सुनो और यहाँ से हम बाहर भी जाते प्रचार करते। हम आज सुबह स्कूल गया माधव प्रभु 4 साल से स्कूल में प्रचार करते कमला कांधे स्टूडेंट्स नए आने वाले स्टूडेंट्स को प्रभुपाद के प्रदत्त कृष्ण भक्ति ज्ञान देंगे तो ऐसे आप सब करो। लेकिन माया की बहुत शक्ति है, माया ही शक्ति बहिरंग शक्ति, तो इसलिए एक महान फोर्स होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन फोर्स तो अभी एनरोलमेंट हो रहा है, ज्वाइन द आर्मी चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आर्मी, उसमें शामिल हो, ट्रेनिंग ले लो, फिर बाहर जाओ माया के साथ युद्ध करो। हमारा अस्त्र शास्त्र, अस्त्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र और शास्त्र, शास्त्र और शास्त्र यही है भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्ण और प्रसाद।